Lolce. Słucham? No, bo pyta mnie, jak taniej kupić w Media Expert. A, no to powiedz jej, Marian, żeby zainstalowała aplikację Media Expert, to dostanie nawet 300 zł w kuponach. A zresztą, Marian, ja już jej to sama powiem. No i dobrze. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Długi weekend na drogach, policja apeluje o rozsądek, jazdę utrudniają mgły. List z wojska do ucznia, Belgia rusza z nową kampanią rekrutacyjną. Pierwsze w tym sezonie wejście do zimnej wody, poznańskie morsy otworzyły sezon. Policja apeluje o ostrożność na drogach. Jesteśmy w środku długiego weekendu. Minionej doby doszło do 44 wypadków, zginęły dwie osoby, a 59 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 288 kierowców w stanie nietrzeźwym. O sytuacji na wielkopolskich drogach mówi Maciej Święcichowski z tamtejszej policji. Mamy już 5 wypadków, w którym zginęła jedna osoba, 5 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy również 99 kolizji. Zatrzymaliśmy też 22 osoby, które były pod wpływem alkoholu w różnym stężeniu. Pogoda nie sprzyja podróżom. W wielu miejscach nadal utrzymują się mgły. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed smogiem w powiecie żywieckim. Mieszkańcy dostali SMS z zaleceniem, aby zrezygnować ze spacerów i uprawiania sportu na otwartej przestrzeni. W związku z sezonem grzewczym po raz kolejny ruszyła też kampania edukacyjna Plastik nie do pieca, piec nie do plastików. Anna Kozera-Szałkowska z Fundacji Plastics Europe Polska mówi, że choć w naszym kraju spala się mniej tworzyw sztucznych, to wciąż trzeba prowadzić kampanię, bo czuć, że powietrze jest zanieczyszczone. Ciągle jeszcze zdarzają się sytuacje, w których sąsiad pod osłoną nocy wrzuca do domowego paleniska nie to, co powinien. I spalanie odpadów to jest rzecz absolutnie naganna. Staramy się uświadomić Polaków. To są nie tylko te nieprzyjemne wrażenia węchowe. Ja jako chemik polimerowiec no niestety nawet czuję, jaki rodzaj tworzywa się pali. W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera około 40 tysięcy ludzi. Jesteśmy na 4. miejscu w świecie pod względem liczby zgonów spowodowanych smogiem. Balon meteorologiczny z kontrabandą z Białorusi po raz kolejny powodem czasowego zamknięcia lotniska w Wilnie znalazł się w strefie lądowania samolotów. Praca wileńskiego lotniska była wstrzymana na nieco ponad godzinę. Balon był monitorowany do czasu opuszczenia przestrzeni powietrznej nad pasem startowym. W sumie radary zarejestrowały około 10 obiektów. 3 udało się zidentyfikować jako balony. To kolejny tego typu incydent. W październiku litewskie władze zamykały czasowo przestrzeń nad Wilnem i Kownem. Litwa nazywa te działania atakiem hybrydowym zorganizowanym przez reżim Aleksandra Łukaszenki. W odpowiedzi na nie władze w Wilnie zamknęły do końca listopada przejścia graniczne z Białorusią. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Belgijskie Ministerstwo Obrony zaprasza 17-latków do wojska. Resort w ramach bezprecedensowej akcji wysłał listy w tej sprawie do prawie 150 tysięcy młodych ludzi. Zachęcamy do wstąpienia do wojska, a w szczególności do udziału w rocznym programie Ochotniczej Służby Wojskowej, poinformowało Ministerstwo Obrony. Resort przekonuje, że to ma być doświadczenie kształcące, ma rozwijać dyscyplinę, umiejętność pracy zespołowej i poczucie odpowiedzialności. Ta inicjatywa to także element planu zwiększenia liczebności armii. Belgia ma od kilku lat problem z naborem do wojska. To także wpisuje się w debatę geopolityczną w Europie, która stawia na dozbrajanie i zwiększanie zdolności operacyjnych wojsk. W Belgii opozycja jednak krytykuje pomysł resortu obrony. Mówi o militaryzacji społeczeństwa i o kampanii politycznej konsolidującej elektorat ministra obrony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poznańskie morsy rozpoczęły sezon. Całe rodziny weszły dziś do jeziora Rusałka. Było też nawiązanie do święta niepodległości. Część osób miała na sobie stroje w barwach narodowych bądź biało-czerwone elementy. Niektórzy weszli do jeziora z flagami. Dużo zdrowia, dużo odporności, przede wszystkim frajda. Spotykamy się co tydzień z wspaniałymi ludźmi. Zimna. Na początku ja tak pierwszy raz, dlatego szybko już wyszłam. Skoro widzę, że inni to robią i powtarzają, czyli coś w tym musi być. No jest miło, jest fajnie, jest cieplutko teraz. Morsy czekają teraz na pierwsze mrozy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Halo, halo, Jan Emil Młynarski przy mikrofonie. Zapraszam Państwa serdecznie do drugiej części naszej audycji. Za chwilę święto 11 listopada. Piękne święto. Święto, które może być naprawdę piękne. Naprawdę i tego Państwu życzę. Żeby było wspólne, żeby było piękne, spędzone tak, jak sobie tylko wymarzycie. Zawsze w tradycji święto to kojarzyło się również z piosenką. Było to święto śpiewane, opiewane w piosence, wspólnym śpiewem. Dzisiaj tego śpiewu jest troszkę mniej, ale warto o tym pamiętać, wziąć to pod uwagę. Jest na szczęście sporo ludzi, którzy dbają o to, żeby tej piosenki tego dnia nie zabrakło. Ja mam dla Państwa teraz na początek tej naszej drugiej części świetną piosenkę w wykonaniu wielkiego Eugeniusza Bodo. Piosenka pochodzi z filmu Śluby ułańskie z roku 1934. Jak całować to ułana? Słowa napisał Marian Hemar, który również był współautorem scenariusza do tego filmu, do tej komedii w reżyserii Mieczysława Krawicza. To są takie perypetie retrospektywne, właśnie rok 1914. Chłopak 16-letni wstępuje do Legionów. Nie będę teraz streszczał tego filmu. Natomiast chciałem powiedzieć, że utwór ten przypadł bardzo, bardzo do gustu ludziom wówczas. Nagrany przez różnych wykonawców, w tym Tadeusza Faliszewskiego. Jak całować to ułana, śpiewa Eugeniusz Bodo. Całować to ułana i w to naturalnie, jemu graj. I gdy na śmierć jest panna zakochana, to naturalnie jego raj. Bo w sercu ułańskim, gdyby wyłożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest przed panną tylko koń. Dlatego jak całować to ułana i on naturalnie też jak chcesz. To ułana i w to naturalnie jemu graj. I gdy na śmierć jest panna zakochana, to naturalnie jego raj. Bo w sercu ułańskim, gdyby wyłożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest przed panną tylko koń. Teraz, proszę Państwa, pozostańmy jeszcze w tym pięknym, lokalnym, rodzimym, narodowym klimacie i wysłuchajmy fragmentu płyty, którą kiedyś Państwu prezentowałem i ta prezentacja spotkała się z wielkim entuzjazmem Państwa. To jest płyta wyjątkowa, dlatego że jest to prawdopodobnie jedyna znana kopia tej płyty. Nie wiem, ile tych płyt zostało wytłoczonych przez Plush Records w Phoenix w Arizonie. W każdym razie jest to płyta braci Rozner. Kiedyś Państwu właśnie tę płytę już prezentowałem. Nie ma lepszej okazji niż Święto Niepodległości, żeby fragment tej płyty Państwu pokazać. Portrety, polskie portrety, czy portrety Polski, bo Portraits of Poland, czyli portrety Polski, bracia Rozner, Henryk i Jerzy Rozner, bracia, których rozdzieliła II wojna światowa, którzy szczęśliwie się spotkali w Stanach Zjednoczonych i przez wiele lat po wojnie koncertowali głównie w restauracjach, w nocnych lokalach, tacy prawdziwi, jak to się mówi slangowo, klezmerzy, grający w bardzo piękny, wręcz unikatowy sposób. Dzisiaj się tak już nie gra. Ciężko znaleźć muzyków, którzy potrafiliby tak grać. No, Państwo możecie zapytać, o co mi dokładnie chodzi. Chodzi mi o rodzaj prowadzenia melodii, o puls, frazę, tak zwany specyficzny time, a jednocześnie jakąś taką wierność swojej wiedzy i wykształceniu klasycznemu, odebranemu z rąk najlepszych profesorów. Bracia Rozner, pianista oraz skrzypek, nagrali taką płytę i wysłuchamy sobie fragmentu strony B tej płyty. Proszę zwrócić uwagę, jak oni pięknie grają, ci absolwenci Konserwatorium Krakowskiego, przedwojenni absolwenci. Płytę otwiera, znaczy stronę B tej płyty otwiera Mazurka in B flat Fryderyka Chopina, a potem będzie Kujawiak i Oberek, później będzie Walc, Jak ja się dziś upiję, później Gdy Bałałajka gra tango. Och, jak oni pięknie grają tanga. I później Kujawiak i Oberek kolejny oraz Biały Mazur, kolejna melodia ludowa. Posłuchajmy braci Rozner. Niedługo 11 listopada, więc musiałem ściągnąć z półki tę płytę z pięknym okazałym orłem w koronie. Portraits of Poland, Henry Rozner i George Rozner, czyli bracia Henryk i Jerzy Roznerowie. Thank you. Thank you. bracia Rozner, Jerzy i Henryk Rozner. Piękna płyta. Chętnie bym posłuchał strony pierwszej, bo słuchaliśmy strony drugiej. Fantastycznie się tego słucha. Dziś już się tak nie gra. Już to powiedziałem przed tym, jak włączyliśmy tę płytę. Zresztą też mnie wciąga bardzo brzmienie tej płyty, to jak ona została nagrana, zarejestrowana. Proszę Państwa, posłuchajmy teraz ciekawe nagranie. Tadeusz Faliszewski, rekordzista, jeżeli chodzi o ilość nagranych piosenek przed wojną na czarne płyty. Zdaje się, że Faliszewski nagrał najwięcej, bo oczywiście nagrywał dla wielu wytwórni płytowych. Wszystkiego razem ponad 3000 piosenek zarejestrowanych. No, oczywiście wielki ulubieniec publiczności. Jakieś takie to jest wszystko zagadkowe, jeżeli chodzi o Faliszewskiego i jego głos. Dla mnie oczywiście, subiektywnie, bo Faliszewski nie dysponował jakąś najpiękniejszą barwą na świecie. Oczywiście był dobrze wyszkolonym śpiewakiem. Zaczynał w chórze Warsa, razem między innymi z Adamem Astonem. Zresztą nagrali w duecie kilka numerów. Dla mnie takim śpiewakiem naprawdę naj oczywiście jest Adam Aston, ale to Faliszewski. I może po Faliszewskim Mieczysław Fog, to byli ci rekordziści właśnie. Myślę, że Faliszewski mógł skraść serca odbiorców swoimi wykonaniami różnych szemranych tang, na przykład. Dlatego, że Faliszewski wykonywał je w niezrównany sposób i na przykład Stanisław Grzesiuk i w ogóle orkiestry podwórkowe później uczyły się z nagrań Faliszewskiego. Nagrań piosenek, które napisane do kabaretu przechodziły właśnie przez ręce i przez gardło Faliszewskiego i później znowu trafiały na ulicę. Tadeusz Faliszewski. I to jest, dlaczego to jest ciekawe nagranie? Dlatego, że to jest nagranie zrobione po wojnie w Stanach Zjednoczonych. Nagranie polonijne. Faliszewski po wojnie mieszkał w Ameryce. Posłuchajmy. Dzisiaj, choć poranek świta, ty pozwoli pan na krysia młody chłopak pyta. I niezłupo błaga prosi, bądź do polskiej ziemi, pierwszą parę ją prosi, a pan za niemi, pierwszą parę ją prosi, a pan za niemi. Thank you. mocno butki, dalej na koń, hura! Tu będzie ciepło i krótki, zatańczmy, a góra. Jeszcze jeden krąg do kola, jeden mistrz pracki, aby cielać trąbka wola, padł do posadki, aby cielać trąbka wola, padł do posadki. Tadeusz Faliszewski i teraz ponownie Adam Kowalski, melodia ludowa, słowa Adam Kowalski, napisane w roku 1920. Usłyszymy ponownie Kowalskiego i chór Juranda oraz orkiestrę reprezentacyjną 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Nagranie zrobione w 1933 roku dla wspomnianej już dziś wytwórni Odeon. Wytwórnia Odeon, wielka niemiecka korporacja, można powiedzieć, miała swoje agendy w różnych krajach. W Warszawie wytwórnia Odeon działała niezwykle prężnie, skupiała najlepszych fachowców, między innymi właśnie Jerzego Gerta. Zatem posłuchajmy, to będzie piosenka legionowa. Miała matka trzech synów. Miała matka trzech synów, dwóch mądrych było w domu, a trzeci, najładniejszy, wstąpił do legionu. Wstąpił do legionu. Poszedł na wojenkę, krew, pompowki, bagnety, a żadno cicho kula nie drasta niestety. Za to wraca do domu i jedzie szef z pole, na pierwszach mu dyskają do demetole. Przyszło te mentole. A jeden dostał za to, że Moskal ją mijo, a drugi do mu cysarz po przydzielnie winio. Po przydzielnie winio. A trzeci z motym mentole na wstążce zawieszony kupił sobie w Krakowie za 4 korony. Tam za 4 korony. Uciska podar całkiem za rekwirował szkapę, a że kulawo byla zdrukował jej mapę. Zdrukował jej mapę. I wraca do matuli, a matula w kościuli wyszła na przywitanie, sprawiła mu lianie. Sprawiła mu lanie. Oj matuliu, matuliu, lepiej pilnować roli niżej do legionu wpisz szukać mentoli. I szukać mentoli. Po Polskę się huncocie posłała w prawe pole, a ty mi austriackie przynosisz mentole. Przynosisz mentole. Wynoś się na front zaraz, nie dam ci gnić w chałupie, a ty starskie mentole powieś se na słupie. Tak, proszę Państwa, miała matka trzech synów, Adam Kowalski, słowa. Obiecałem, kto słucha uważnie, będzie pamiętał. Kilkanaście czy kilkadziesiąt minut temu obiecałem jeszcze fragment płyty Ireny Santor. O co chodzi? Otóż szukając płyty Wojciecha Młynarskiego jeszcze w Zielone Gramy, chcąc wspomnieć Jerzego Derfla, zacząłem przerzucać płyty na takiej półce na którą dosyć rzadko sięgam. Więc ściągnąłem od razu jeszcze kilka innych płyt i przykuła moją uwagę płyta Ireny Santor, to jest jej pierwsza płyta. Halo Warszawo, Pronit wydał tę płytę. Grają dwie fantastyczne orkiestry. Orkiestra Taneczna Polskiego Radia pod dyrekcją Edwarda Czernego oraz Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia. Proszę Państwa, to byli naprawdę bandliderzy no, najwyższej klasy. Tacy kontynuatorzy tego najprzedniejszego przedwojennego stylu w muzyce. I Czerny, i Rachoń. Zresztą zaraz się Państwo przekonają o tym. Odwracam tę płytę i tutaj oczywiście tak zwany liner note, kawałeczek dosłownie Państwu przeczytam, jest o Irenie Santor. Jest posągowo zgrabną, płowo-włosą blondynką o pięknym, jasnym głosie, wielkim wdzięku i uroku osobistym, który zdobył jej wielu przyjaciół w polskim świecie muzycznym. Irenę Santor zna dziś cała Polska, choć jeszcze niedawno, zaledwie 5 lat temu, wszyscy znali tylko jej głos. Głos solistki Mazowsza, śpiewającej popularną piosenkę o ptaszku. Z Mazowszem objechała pół świata. Po wystąpieniu z zespołu zdecydowała się na nagranie w radio swej pierwszej piosenki. Był nią maleńki znak Zygmunta Willera i Krystyny Wolińskiej. Nie trzeba chyba nikomu przypominać, jak wielkim sukcesem Ireny Santor stało się już to pierwsze nagranie. Może właśnie dlatego to dziś najchętniej i najpiękniej śpiewa ona piosenki o Warszawie. Oprócz znajdującego się na naszej płycie maleńkiego znaku, mamy również Halo Warszawo, Pilchowskiej i Staweckiego i niezapomnianego walczyka Warszawy Rzewuskiego i Jurandota. Często śpiewa także o miłości, w których to piosenkach zachwyca świeżością i naturalnością swych wykonań. To o Irenie Santor. Bardzo się cieszę, że trafiłem na tę płytę. Posłuchajmy może fragmentu strony A, może dwa numery na początek. Czarny szal i Noc bez ciebie. Noc bez ciebie to będzie ta druga piosenka, kompozycja Władysława Szpilmana. Zawodzi przed snem, czy miota się tknięty przeczuciem złym, ach wiem, już wiem. Serce naszym rekwiem śpiewa, a za tobą porwie w noc wiatr smutny was. Mrok mnie poniesie burzliwa moc, miłość moja. W taniec zawrotny, jesienny, samotny, w kołysze mnie walcem ten wiatr. Trzyma pędzi w świat, za tobą w świat. Sercom naszym rekwiem tańcząc wiosna, pieśnią gnana ciemną za mną, ze mną tańcz i śni. Aż cię jesień znów przyniesie do wieczory pod niebem miasteczka, na płótnie ekranu pojawia się cień i płyną obrazy filmową wstążeczką, wśród westchnień dziewczęcych i serc tęsknych drżeń. Postawni amanci jak prosto spod igły kochają i walczą o serca swych dam. Patrzone dziewczęta w krzesełkach zastygły, z tęsknotą swą sam na sam. Pod niebem płyną marzenia dziewcząt, noc je unosi daleko stąd. Dziewczęta chętnie w marzeniach biegną na złudny biały ekranu ląd. To one tańczą z Kurtem Jurgensem, w ramiona bierze je Jean-Marie. Jak on całuje, jak ściska ręce i jak przyjemnie uśmiecha się. Capri, Wenecja, Las Figal, do Monte Carlo jeden. O, jak przyjemnie odejść żal, gdyby naprawdę przeżyć to. Lecz to są tylko marzenia dziewcząt, życie im inny wyznacza ślad. Tylko w marzeniach są tam, gdzie zechcą, dla marzeń nie jest za duży świat. Wyznacza ślad, tylko w marzeniach są tam, gdzie zechcą, dla marzeń nie jest za duży świat. Irena Santor zaśpiewała Noc bez ciebie Władysława Szpilmana. Zresztą poprzednia piosenka, Czarny szal, to Ryszard Sielicki, to muzyk, aranżer związany z wytwórnią Odeon przed wojną. Proszę Państwa, ja z Odeonu mam dla Państwa na koniec dzisiejszej naszej audycji nagranie w wykonaniu Janusza Popławskiego, gdzie tango z tekstem już wspomnianego dzisiaj Henryka Szpilmana, a muzykę napisał Władysław Lidauer w roku 1938, Skrzypeczki w nocy. Nasza audycja dobiega końca. Pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam gorąco do audycji za tydzień. To był Salon Ulica Dancing, program Trzeci Polskiego Radia. Życzę bardzo miłej niedzieli i pięknego święta 11 listopada. Zgodnego, pięknego, uroczystego, śpiewanego, uśmiechniętego. Wszystkiego dobrego, Jan Emil Młynarski. Ktoś gra na skrzypeczkach szalonych, tyle smutku ktoś ma, tęsknoty serca nieskończone. To mój ból i mój gniew, choć zamienię w piosenkę linię duszy mej żal. Ciemność nocy mi da. Ktoś gra na skrzypeczkach szalonych, tyle smutku ktoś ma, tęsknoty serca nieskończone. To mój ból i mój gniew, ktoś zamienił w piosenkę linię duszy mej żal. Ciemność nocy mi da. Straciłam serce twe i teraz wolam cię. Bo szczęścia zgasłego mi wrak. Już czar kochania znikł, nie wróci cię mój krzyk, ni żadne zaklęcie, ni znak. Lecz szczęścia wspomnienia jak cień przysłonią ci mgłą każdy dzień. Tęsknota opęta cię zła i będzie w ślad za to wszędzie szła. A teraz wolam cię, bo smutno mi i źle, bo szczęścia zgasłego mi brak. Autopromocja. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one.